राधे घनश्याम राधे राधे निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे तू श्याम से मिला दे घन श्याम राधे राधे तू श्याम से मिला दे निकुंज में बिराजे घन श्याम राधे राधे निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे राधे राधे श्याम मिला दे ओ राधे राधे श्याम मिला दे ओ राधे राधे श्याम मिला दे ओ राधे राधे श्याम मिला दे ओ राधे राधे श्याम मिला दे ओ राधे राधे श्याम मिला दे ओ राधे राधे ओ श्याम मिला दे श्याम मिला दे ओ राधे राधे ओ श्याम मिला दे ओ राधे राधे ओ श्याम मिला दे निकुंज में बिराजे घन श्याम राधे राधे निकुंज में बिराजे घन श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे तू श्याम से मिला रे घन श्याम राधे राधे तू श्याम से मिला रे निकुंज में बिराजे घन श्याम राधे राधे ओ राधे राधे ओ श्याम मिला दे ओ राधे राधे श्याम मिला दे ओ राधे राधे श्याम मिला दे ओ राधे राधे श्याम मिला दे हे राधे राधे श्याम मिला दे ओ राधे राधे श्याम मिला दे ओ राधे राधे श्याम मिला दे ओ राधे राधे श्याम मिला दे श्याम मिला दे श्याम मिला दे श्याम मिला दे निकुंज में बिराजे घन श्याम राधे राधे निकुंज में बिराजे घन श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे तू श्याम से मिला दे घन श्याम राधे राधे तू श्याम से मिला दे ओ राधे राधे श्याम मिला दे ओ राधे राधे श्याम श्याम मिला दे, ओ राधे राधे ओ श्याम मिला दे, हे राधे राधे श्याम मिला दे, ओ राधे राधे श्याम मिला दे, हे राधे राधे श्याम मिला दे, ओ राधे राधे श्याम मिला दे, हे राधे राधे श्याम मिला दे, ओ राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे ओ श्याम मिला दे, श्याम मिला दे ओ श्याम मिला दे, श्याम मिला दे ओ श्याम मिला दे, श्याम मिला दे ओ श्याम मिला दे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे,